وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Şimdi 66. ayette kaldık Hud suresinin. Ancak ondan önceki ayeti ele alalım. Ne vardı geçen akşamki konuşmamızda? Nereye gelmiştik onu açıklayalım. Şimdi dedik ki, hatırlarsanız Allah-u Teala, aha gene telefon çalıyor. Bayraktar Hoca ile bu adamın hiçbir farkı yok. Bayraktar Hoca açık bırakıyor. Bu adam da cuma namazında olacağımı hiç düşünmüyor. Cuma kültürü yok bunda. Efendim, deve ile ilgili, mucizesi ile ilgili Allah-u Teala buyurmuştu ki, hâzihi nâkatullah dedi Salih Peygamber onlara, sizin için bir mucizedir bu deve, bu dişi deve. Federuha, onu serbest bırakınız. Te'kul fî erdillâhi, yeryüzünde yesin, otlasın. Ve lâ temessuha bisû'in, ona bir kötülük yapmayın. Feyekhudeküm azabun garib, yakın bir azap size çarpar demişti. Ve bunu anlatmıştık, dedik ki hayvan haklarının başladığı o dönemin bir eğitimi oluyor bu. Haksız yere bir hayvana kıymamanın neticesi oluyor. İşte bu söylendiği zaman, burada demedi onu, Şems suresinde dedi ki Yüce Allah, orada biraz daha başından alıyor bu Şems suresinde bu konuyu. Buyuruyor ki Allah-u Teala, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا اِذِنْ بَعَثَ اَشْكَاهَا. Burasını söylemedi. Burada bu اِذِنْ بَعَثَ اَشْكَاهَا yok burada. Burada dediği şu, اِذِنْ بَعَثَ öne fırladı. Salih Peygamber, bu devedir, Allah buna bir içme günü vermiş, size de bir içme günü vermiş, sırayla içeceksiniz. Bir gün siz, bir gün bu hayvan içecek. Demek ki çok susuz bir ülkeymiş demek ki. Efendim, bunu dediği an اِذِنْ بَعَثَ اَشْكَاهَا, onların en eşkıyası ileri fırladı ve deveyi kesti diyor. فَاَقَرُوهَا, işte burası orada, burada da var فَاَقَرُوهَا, yani en eşkıyası, en kabadayısı diyelim, öne fırladı. Aynen şuna benziyor bu. Hani müşrikler toplantılar Mekke'de, Hazreti Muhammed'i kim öldürecek, ona 100 deve vereceğiz dediler. Hazreti Ömer fırladı, ben öldüreceğim Hazreti Muhammed'i dedi. Aynen bu. O bir tane kabadayılar vardı, eşkıyalar. Allah eşkıya kelimesini kullanıyor. Aynen öyle kullanıyor. Onların en eşkıyası ileri fırladı dedi. Ve deveyi bacaklarından kesti. Deveyi çökertti yani. Akara kelimesi bacaklarından kesmek anlamına geliyor. Dizlerinden kesti hayvanı kılıcıyla ve hayvan çöküverdi tabii. O eşkıyayı burada demedi. Orada dedi, eşkıyaların dedi. Fe'akaruha, onu bacaklarını kestiler. Fekale, bunun üzerine Hazreti Salih dedi ki onlara, temettu fi darikum, bu ülkede, bu memleketinizde selasete eyyam, 3 gün faydalanın. 3 gün ömür süreceksiniz. 3 gün kalacaksınız burada. 3 gün sonra öleceksiniz demek istedi. Zalike vaadun, işte bu vaattir. Bu Allah'ın vaadidir. Bu Allah'ın sözüdür. Bu Allah'ın kanunudur. Gayru mektub, asla geri çevrilemez, reddedilemez, inkar edilemez. İşte bu gelecek. 3 gün sonra helak olacaksınız dedi. Bu hayvanı kestiniz, haksız yere kestiniz, Allah'ın mucizesini kestiniz. Bunun için size 3 gün müsaade vardı. Bunun üzerine felemma ca'muruna, Allah-u Teala buyuruyor, benim emrim geldi. Artık karar verildi. Bu Semud kavme helak oldu. Bu kararı verdim diyor Allah-u Teala. Bu emir gelince necceyna salihan, salihi kurtardık. Vellezine amenu ma'hu bi rahmetin minna, tarafımızdan bir rahmet gereği ona inananları da kurtardık. Salih peygamberlere peygambere inanan bir grup varmış. O grupla beraber Salih peygamberi Yüce Allah kurtardım diyor. Ama bu benim rahmetim gereğiydi. Rahmetim gereği kurtardım onları. Ve min hizzi yevmi iz, işte o günün o alçaltıcı cezasından da onları kurtardım. Yani onları o günün o alçaltıcı azabından, o korkunç azabından onları kurtardım. İnne rabbeke, elbette ki Rabbin, huvel gaviyyul azizu, o güçlüdür, o mülkünde galiptir. Ona kimse, onun vereceği cezayı kimse geri çeviremez diye bunu Allah-u Teala bu ayeti buraya koydu. Şimdi bize niye söylüyor bunu diye bir soru sorarsak, yani Salih peygamberin bu serüvenini niye bize anlatıyorsun diye sorsak, ya Rabbi burada filan, bunu şunu söylüyor: İman eden insanlar mutlaka kurtuluşa erenlerdir. Bu dünyada olacak, öteki dünyada da cehennemden kurtulacaktır. Yani kurtuluşa eren. Önemli olan nokta bizim gerçekten iman etmiş olmamızdır. Yani Allah-u Teala bir gönül arıyor. Bu gönülün gerçekten iman etmiş olması lazım. Yani bir nevi şöyle söyleyeyim size. Hani Hazreti Nuh'un gemisini anlattı ya Allah-u Teala. Ne demiştim ben size? O gemi ne gemisiydi? Bilgi gemisi, iman gemisiydi dedim size, değil mi? Hatırlayın. Ha, işte gönül de gerçekten iman etmiş bir gönül, Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. O kurtulur, o gönül. O gönül problemlerin, helakın üstünde gezen bir gönüldür o gönül. O kurtuluşa götüren bir gemidir o. Efendim, söylemiştim hatırlarsanız. İşte bunun için bize anlatıyor bunu. Yani gelecek nesillerin iman edenlerine ve iman etmeyenlerine bir uyarı, iman edenlerine de bir teşvik olsun, motive olsun diye, motivasyon olsun diye bunun bu ayet-i kerimeleri koyuyor. Yani geçmişten anlatarak geleceğe ışık tutuyor Allah-u Teala. Bu sefer bu emir geldi, Allah'ın emri geldi, şu salihi ve iman edenleri kurtardı. Ama ve ahadellezine zalemus sayhatu fe asbahu fi diyarihim cazimin. Ne manaya geliyor? İşte o azap, o alçaltıcı azap nasıl gerçekleştiğini anlatıyor şimdi burada. Yukarıda dedi ki, o alçaltıcı azaptan onları kurtardım dedi. Neydi o azap, nasıl olmuş o azap diye bir soru soracağımızı bildiği için hem burada cevaplandırmış, hem Fussilet suresinde cevaplandırmış Allah-u Teala, hem Kamer suresinde de cevaplandırmış yani. Evet, birkaç yerde buna cevap veriyor bizim bu sorumuza. Ama 5 aşağı 5 yukarı aynı kapıya çıkıyor bu ayetler. Olay şu: o zulmedenleri yakaladı. Yakaladı. Ne? Es-sayhatu, sayha, ses. Bir ses, bir uğultu sardı gitti. Efendim, o ülkeyi. O ses onları çöketti, ses. Bakınız, ses. Fe-esbahu, oldular fi darihim, kendi ülkelerinde, kendi topraklarında, kendi evlerinde cazimin, diz çöker hale geldiler diyor. O ses öyle bir çöketti onları, geliyor Allah-u Teala, onlara diz çöktürdü diyor. Ses. Bazılarını işte tufanla, bazılarını rüzgarla, fırtınayla, bazılarını da sesle. İşte bu Semud kavmini de sesle çökertti. Bu Semud kavmi çok ilginç bir kavimdi. Allah-u Teala Fecir suresinde bir konuyu söylüyor onlarla ilgili. Evet, yani çok medeni bir toplum bu toplum. Medeniyetin şahikasına çıkmış bir toplum. Ama bu medeniyetin şahikasına çıkmış olması onları geri götürmeye başladı. Ahlaken insanlar ilişkilerinde geri gitmeye başladılar. Onun için Allah onları helak etti. Ama bunlar zirveye ulaştılar. Yani bir futbol takımı nasıl efendim zamanının zirvesine ulaşır. O lig döneminde zirveye ulaşır. Ezer geçer sesi. Bir de bakarsın efendim ondan sonra gerilemeye başladı. Çökmeye başladı. Efendim dünyanın en güçlü takımı Real Madrid 6 defa Avrupa şampiyonu oldu ama daha sonra olamadı. Olamazsın yani. Niye? Formunu kaybediyorsun. İşte toplumlar onun için peygambere, dine ihtiyaçları vardır. Akşam beni dinleyenlerin olduysa efendim Karadeniz TV'deki konuşmanı orada görmüşlerdir. Neden din eğitimine ihtiyaç vardır diye anlattık orada. İşte burada Allah-u Teala buyuruyor, ses onları yakaladı, ses. Demek ki bu adamların problemleri, bu konuştuklarıyla bir problemi vardı. Allah amele göre ceza verir. Amele göre ceza verdiğine göre. Öyle söyledik ben kerim. Yani bunlara sesten niye ceza vermiş diye sorarsak demek ki bunların konuşmalarında bir problemleri vardı bunların yani. Bir şeyleri vardı ki ses verdi onlara yani. Böyle ceza verdi ve ülkelerinde çöktüler diyor dizüstü. Ke'ellem yagnev fiha. İşte onlara hiçbir şey fayda vermedi. Onlar hiçbir de fayda olmadılar. O çöküşten, o cezadan onları kurtaran hiçbir şey olmadı. Ela dikkat veya bilin ki manasına gelir. İnne temude keferu rabbah. Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Bunun ana sebeplerinden buruymuş. Biri buymuş yani. Birisi o deveyi kesmeleri. Allah'ın mucizesini kesmeleri. Birisi de Rablerini inkar ediyorlar. Ela dikkat veya bilin ki bu'delli Semud. Uzak olsun Semud kavmi. Uzakta kaldı Semud kavmi. Gitti uzak Semud kavmi diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala söylüyor bunu. Dolayısıyla şimdi bize diyor ki Allah-u Teala bize buyuruyor ki kendi amelin, kendin yaptığın, kendin ortaya koyduğun amellerin sana fayda verir. Aksi takdirde sen benim dediğimden uzak bir hayat yaşarsan o zaman sana kimse fayda veremez. Asla. Kimse fayda veremez. Bizim peygamberimize de bunu söylüyor Allah-u Teala Yasin suresinin son sayfasında. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ Dolayısıyla Allah'tan başka kimse yardım edemez, kimse dostluk yapamaz. Bu bakımdan sen amelini yap, ben o ameline göre sana yardım edeceğim diyor Allah-u Teala. Yani biz ne yaparsak kendi amelimizle yapacağız. Hangi başarıyı sağlarsak Allah katında kendi başarımızla yapacağız. Başkasının başarılarıyla övünmek doğru değildir. Sana fayda vermez. Başkasının ameli seni ahirette kurtarmaz. Kurtarmaz. Senin amelin seni kurtarır. Bu dünyada da böyledir. Kendin üretmediğin bir şey, başkasının ürettiği şeyle sen medeniyet kurabilir misin? He? Senin kendin yapmadığın, bilimde bir aşama yapmadığın bir şey senin amelin olabilir mi? Hı? İşte burada Allah-u Teala bu mesajları bize veriyor. geçmiş toplumlarda bu böyle oldu. Hiçbir şeyden fayda göremediler ve işte dizüstü çekip gittiler, helak oldular. Şimdi bu sefer konuyu değiştirdi. Salih peygamberden sonra Yüce Allah Hazreti İbrahim'e geçti. Şimdi İbrahim peygamberi, bu Hud suresi böyle peygamberlerin serüvenlerini anlatıyor, olgularını anlatıyor. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى وَلَقَدْ جَاءَتْ geldi رُسُلُنَا elçilerimiz, melekler. Elçilerimiz dedi, melekler geldi, İbrahim'e geldi, بِالْبُشْرَى müjde ile geldi. Melekler bir gün insan suretine, aşağıda gelecek zaten, insan suretine girmiş peygamberi Hazreti İbrahim ziyaret ediyor. Ona müjde verecekler, buradan geçecekler, biraz sonra göreceksiniz, Lut kavmini batıracaklar. Hazreti İbrahim'e müjdeyi vermeye geldiler, bir taraftan da Lut kavmini batırmaya gelmişler. Şimdi bu melekler geldi, Hazreti İbrahim'e diyor Allah-u Teala, benim elçilerim diyor, geldi. Galu dediler, selam, selam dediler Hazreti İbrahim'e. İnsan suretine girmiş, efendim gelmişler. Bu bize şunu söylüyor. Enerji, melekler enerjidir, nurdur, nur. Nur bedene bürünebilen bir nur, bedene bürünebiliyor, insan bedenine bürünüyor, anlıyor musun? Bu olacak, bilim bunu yapacak. Yani bilim enerjiden bedene, yani insanın DNA'sını enerji haline getirecek. Buradayken gideceksin Amerika'da, şu anda efendim toplantını yapacaksın. Uçak moda olacak, demode olacak uçak, uçak sanayi demode olacak. Artık uçak kullanmayacak insanlar, o DNA'nın enerjiye dönüşümünü, maddenin enerjiye dönüşümünü kullanacak insanlar. Burada 5 dakikaya gideceksin Amerika'ya, o toplantı yapacağız, geleceksin buraya 5 dakikaya. Evet, uçak uçak olmayacak, bak bunu söylüyorum. Bunu Kur'an'dan çıkarak söylüyorum. Şimdi diyorlar ki, bu içinizden diyor, abi adam delilendi ya. Bu ne diyor ya? Olacak. Bunun Kur'an'da yeri var. Süleyman peygamber Belkıs'ın tahtını anında getirmedi mi ya? Maddenin nakli işte bu. Bunu anlatıyor bize Allah-u Teala. Bu mucize bilim olacak. Hazreti Süleyman'ın mucizesi bilim olacak. Zaten bilim adamı yaptı onu diyor. Bilim adamı yaptı bu işi diyor. Cin demiş ki, cin ben yapacağım onu demiş. Yerine oturup kalkana kadar ben yapacağım onu dedi. Cin, ifrit, ifrit demiş. Bu Nemil suresinde. İlim adamı da diyor, oradaydı diyor Allah-u Teala. İlim adamı demiş ki Süleyman peygambere, gözünü açıp kapayıncaya kadar ben getireceğim. Cin demiş, oturup kalkana kadar ben gözünü açıp kapayıncaya. Bir de baktı Asr-ı Süleyman, gözlerine baktı, tahtı gördü yanında. Bu bilim maddenin naklini yapacak efendim. Bu mucize bilim haline dönüşecek. Bütün peygamberlerin mucizeleri bilim olacak. Bir tek bu Kur'an kalacak, yazılamayacak. Bu dünyada bir tek bu Kur'an kalacak mucize olarak. Hepsi bilim olacak bunların, hepsi. Bak neler konuşuyorum ama ben size 100-200 sene sonrasını konuşuyorum. Allah bana bu Kur'an'la böyle bir ufuk vermiş. Anlaşıldı mı? Ha, şimdi bunu böyle söyleyin de siz yine tartışın. Siz yine bana deli deyin ya. Devam edin. Şimdi melekler gelmiş. İnsan şeklinde galu selama, selam dediler. Gale selam. Hazreti İbrahim de selam dedi. Fema lebize, çok geçmeden anında hemen derhal en cabi izin hani, kızartılmış bir buzağı getirdi. Hemen, biliyorsun Hazreti İbrahim'in sofraları meşhurdur. Misafir geldiği zaman da öyle, yer misin, yemez misin, aç mısın, tok musun sormadan Hazreti İbrahim derhal gitti mutfağa, hanımından böyle kızarttı efendim şeyi, bu getirdi buzağı, koydu önlerine. Bunu anlatıyor şimdi. Allah-u Teala bu kadar detaylı anlatıyor ya. Hemen koştu diyor, hiç beklemeden derhal koştu gitti, kızartılmış buzağı getirdi önlerine koydu. Şimdi bu ayetten çıkartacağımız önemli nokta, birini söyledik. Meleklerin enerji olduğunu, nur olduklarını, bunların bedene büründüklerini, peygamberimize bedene bürünüp geliyordu. Dihyetül Kelb, yakışıklı bir delikanlı vardı sahabeden. onun şekline girermiş melekler, gelmiş oturmuştan peygamberin yanına. Peygamber'e soru sorularmış. Vahiy getirirlermiş efendim. Halk da zannedermiş ki bu dihyetül kelpti, yani bu delikanlıdır filan. Melekler kalkıp gidermiş. Dermiş ki sahabe, tanıdın mı bunları? Dihyetül kelp. Tanıdın mı bu meleği? Dihyetül kelp bu. İşte Cebrail. Yani bedene bürünüyor melekler. Bunu burada anlatıyor Allah. Şimdi bunu söyledikten sonra, maddenin nakli meselesini söyledikten sonra, burada çıkaracağımız çok önemli bir nokta var. Nedir o? Galu selama. Selam dedi melekler. Hazreti İbrahim de selam dedi. Aleyküm yok. Selamun aleyküm diyoruz ya. Şimdi bazıları münakaşa ediyor. Selam desek olur mu olmaz mı? Anlıyor musun? Bak şimdi nereden size delil buldum, görüyor musunuz? İşte benim bu hocam Hafız Hızır'a, bana beni üniversiteye hoca yapan, bu seviyeye gelmemi bana veren hocalarıma rahmet okuyorum burada. Tümüne. Siz daha amin deyin. Efendim? Şimdi demek ki selam yeterli. Anlıyor musunuz? Şimdi bir adam sana selam dese, hah aleyküm nerede ben? Ya kardeşim olur işte. Melek de böyle söyledi, Hazreti İbrahim de böyle söyledi. Ama bizim peygamberimizle ilgili bir ayet-i kerime var. Selamun aleykümlu. Aleykümlu var ayet. Nerede var? Enam söylüyor. Bak gidelim oraya. Yani öyle şey yok. Yani bunu söyleyen de haklı olan tarafı var ya. Ama selam olur kardeşim. Ama bak şimdi ne diyor? Ve izâ câekellezîne yu'minûne bi âyâtinâ. Bizim ayetlerimize inanan müminler sana gelince ya Muhammed, seni ziyaret edince ya Muhammed, fekul selamun aleyküm, de onlara ki selamun aleyküm. Bak bak bak, selamun aleyküm burada var. Bu ayet. Bak delillerini buluyorum size. Ha selamun aleyküm de denir, selam da denir. Büt, bütmemiş. Niye selam diyorsa selam aleyküm demiş. Bak biz deriz ki gelen selam verir oturana, değil mi? Böyle bir takım kitaplarımızda, ilmihallerde yazılır bu. Yani kim kime selam verecek diye, işte tek giden çok topluluğa verecek, işte eve gelenler oturana verecek. Hayır hayır, oturan da verir. Bak bak, seni ziyaret ettikleri zaman sen selam ver onlara diyor peygamberimiz. Bak bak, anladınız mı? Bak ne delil çıktı buradan. Ya kardeşim selamı ver de nasıl verirsen ver ya. Oturan verecekmiş mi? Verir. Niye vermez? Bak peygamberimiz otururken verdi. Sen verdi. Sen ziyaret edenlere sen selamun aleyküm de onlara. Böyle bazı şeyleri uyduruyor. Yani. Uyduruyor. Uyduruyor. Uyduruyor. Ya işte bak bu din. Burada işte ayet. Adabını bile öğretiyor peygamberimize. Adabını. Otururken selam vereceksin onlara. Bu kadar. Önce rahmeti sen okuyacaksın. Ya sana bu da. Şimdi demek ki buradan çıkaracağımız önemli bir kural, ayetin bu kısmından bu çıkıyor meydana. Yani selam dese geçse olur. Ha selamun aleyküm dese de olur. Bu ikisi de var Kur'an-ı Kerim'de. İki şekli de vardır. Burada başka bir konu var. Hazreti İbrahim'in sofra misafirperverliğini anlatıyor. Tabii ki bunu bize anlatıyor. Bunu kime anlatıyor? Bu Hazreti İbrahim vefat etti. Onun yaptığını anlatıyor. Onun sünnetini anlatıyor bize. Bu Hazreti İbrahim'in sünnetidir. O sünneti anlatıyor bize. Hazreti İbrahim peygamberin sünnetini anlatıyor bize. Yani şudur, bir edep anlatıyor. Evine misafir geldi mi aç mısın tok musun sorma. Getir yemeği koy oraya kardeşim. Şimdi aç mı diyeyim sana yani? Karnım zilden çalıyor ama açlıkta zil çalıyor ama diyebilir miyim sana yemek getir bana kardeşim? Nasıl diyeceğim sana? Aç mı işte getir koy öyle işte geldi misafir. Anladınız mı bak? Bu edebi öğretiyor. Efendim yanına geldi misafirlere aç mı tok mu sormaya bakacak Hazreti İbrahim. Fema lediten derhal. Hemen gidiyor getiriyor. Buzağı. Kızartılmış buzağı getiriyor. Buradan çıkaracağımız önemli edep, kurallar zinciri. Bak bu ayetten kaç tane zincir çıkardım size. Hüküm çıktı buradan. Bu sefer koydu oraya buzağı. فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. Bir de baktı ki فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ. O melekler, insan suretindeki melekler ellerini o yemeğe uzatmıyorlar. Bak ellerinden bahsediyor, bak el el, meleğin elinden bahsediyor, bak bak iyi dinle. Demek ki insan şekline bürünmüş, eli de var, el el. Elini uzatmıyor diyor yemeğe. Elini yemeğe uzatmayınca onları kınadı Hazreti İbrahim içinden. Fe evcese minhum, ve o korkmuş, bir korku bastı ona. Bunlar melek olduğunu anlamış o zaman. O zamana kadar melek olduğunu bilmiyor. O zamana kadar bunlar insandı diyor. İnsan şeklinde gelmişler ya. Ha misafirlerim, gelmiş misafirlere yemek vereyim. Sofrayı kuruyor. Ama baktı ki yemeğe ellerini uzatmıyorlar. Dedi, bunlar bir yeri batıracaklar dedi. Eyvah! Çünkü bu tip melekler geldiği zaman ya vahiy getirir ya batırır. Yani ya vahiy getirir ya bir tarafı batırıp götürür götürür. Bunu bildiği için Hazreti İbrahim فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفًا. Aman! Uçukladı yani. Korkudan titremeye başladı. Bunu melekler anladılar onu. Melekler anladılar onu da. Galu dediler ona. Melekler dediler ki لَا تَحَفْ. Korkma. Sana bir şey gelmedi. Bir şey. Senin için gelmedik biz. Seni batırmayacak. Senin kavmini batırmayacak. Bir şey yok. Sen korkma. اِنَّا اُرْسِنَّا اِلَى قَوْمِ لُوتٍ. Lüt kavmine gönderildik biz. Biz oraya batıracağız. Gel gelirken sana da uğradık. Bu da bir müjde vereceğiz sana şimdi. O müjdeyi de sana verelim diye Allah bizi buraya gönderdi. Bizim esas işimiz orada. Lüt kavmine. Biliyorsunuz Lüt, Hazreti Lüt, Hazreti İbrahim'in yeğeniydi. Yani hem dayı hem torun, yeğen, peygamber. Aynı anda peygamber. Birisi bir ülkede, birisi o bir ülkede. Yani birisi Sodom ülkesinde Hazreti Lut, öbürü de bizim Harran'da, İbrahim peygamber de bizim Harran bulunduğu yeri Urfa, o civarlarında Nemrut'un yaşadığı dönemlerde peygamberlik yapıyor. Ama aynı anda peygamberler, bu sefer melekler dediler ki sen korkma, sen niye korkuyorsun ki biz Lut kavmine geldik. Fakat ona da müjde için gelmişler dediler ya, tam o anda وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ. Hazreti İbrahim'in hanımı da kapıda böyle ayakta bekliyormuş. Bak şimdi burada nasıl bir edep öğretiyor. Bakın şimdi nereye çıkacağız buradan. فَلَحِكَتْ. Kadın güldü. Hazreti İbrahim'in hanımı güldü. فَبَشَّرْنَاهَا. Allah-u Teala diyor ben müjdeledim. Melekler vasıtasıyla müjdeledim. Bir İshak. İshak peygamberi doğuracağını kadına müjdelemiş. Melekler demiş ki sana da bir müjdemiz var ey hanım. O da ayakta duruyor şimdi, misafirlerin yanında ayakta duruyor. Ona da dediler ki sana da bir müjdemiz var. Sen bir çocuk doğuracaksın İshak. Adı da İshak, onun da Allah koydu adını. Adını İshak Allah koydu. Bizim peygamberin adını Muhammed, Ahmet diye koydu ya Allah-u Teala. Adem peygamberin adını koydu ya, Yahya peygamberin adını Allah koydu ya, İsa peygamberin adını Allah koydu ya. Yani bazı peygamberlerin adını Allah-u Teala koymuş. Burada da İshak'ı sana müjdeliyor dedi melekler. Ama bu şeyi gönderen, bu yetkiyi veren onlara Allah-u Teala. Ve min verai, o İshak'tan sonra da İshak'ı Yakup, Yakup'u müjdeliyorlar. Torunu. Yani bir defa İshak'ı müjdeliyorlar. İshak'ın oğlu Yakup'u da diyorlar. Yani senin İshak oğlundan bir çocuk doğacak, onlar da Yakup olacak. Onu da müjdeliyorlar ona, Yakup'u, torununu. Peygamberi Hazreti İbrahim'in hanımına hem bir oğul yapacaksın, adı İshak olacak, o da bir oğul yapacak, onun da adı Yakup olacak. Müjdesini veriyorlar. Bir taraftan Hazreti İbrahim'e diyorlar ki sen korkma, biz Lut kavmine geldik. Öte taraftan da hanımına diyorlar ki sana İshak'ı ve torunu Yakup'u müjdeliyoruz sana. Şimdi burada bir kaide çıkaracağız, buradan bir hüküm çıkaracağız. Nedir o? وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ diyor. Hanımı o elçilerle konuşurken, insan şeklindeki elçiler konuşurken İbrahim peygamber hanımı orada ayaktaymış. Yani misafirlere hoş geldin diyor yani, orada ayakta. Bazı evlerde öyle kaşkırcı yapılıyor ki evin hanımı gelip de misafire hoş geldin demiyor bize. Anlıyor musunuz? Bu İslam'a uymaz. Bilmiyorlar bu ayetleri ki. Yok. Yani kusura bakmayın, bazen böyle sesimi yükseltiyorum yani. Çıldırıyorum yani. Bir İslam uyduruyor birileri. Bak bak bak. Ben demiyorum. Bak burada. Aha, Ramazan orada. Arapça biliyor, takip ediyor. Ve emraatuhu kaimetin diyor. Yani hanım orada ayakta duruyor misafirlerin yanında. Misafirler ona konuşuyorlar. Ama o bilmiyor ki onların melek olduğunu. Sonradan çıkıyor melek oldukları onların. Demek ki bir eve misafir giderse o evin hanımı sahibi o hanımdır. O evin sahibi hanımdır, erkek değil. Dişi kuş yapar evi. O sahibi misafire hoş geldin demek bekler. O zaman o misafiri oraya getirme. Edepsiz bir adamdır o. Edepsiz la, hoş geldin demeyecek kadar bir edepsiz bir adam. Ne iş var sende buna? Niye getiriyorsun oraya? Bu sefer heyecanlanıyorum yani. Bir edebi bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in edebini öğretmiyoruz ki insanlara kardeşim yani, Allah aşkına. Bu hocalar bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenirse iş düzelir. Şimdi böyle müjdeletler hanımına melekler, galet dedi. Hazreti İbrahim'in hanımı. Ya veylete e'elidu ve ene acuzun ve hada bali şeyha. Nasıl olur bu? Ben çocuk yapmaktan düştüm. Ben koca karıyım. Benim kocam da erkeklikten düştü. Bu nasıl benim çocuğum olur? Melekler için diyor ya. Anlıyor musun? Meleklerle konuşuyor. Bu nasıl bir şey olacak ya? Ben 80 yaşında karıyım. Kocam 80-90 yaşında Hazreti İbrahim. Bu nasıl çocuğumuz olur? Dedi. Bali koca demektir. Bali erkek, koca anlamına geliyor. Şeyha ihtiyarlamış yani. Düşmüş erkeklikten demek istiyor. İnne hâdâ leşeyyun acib. Bu çok tuhaf bir şey. Dedi hanım, Hazreti İbrahim'in hanımı. Buna o Hicr suresine fesakket vecihaha. Burada demiyorum. Yüzünü eline vurarak nasıl olur, nasıl olur dedi böyle elini yüzüne. Fesakket vecihaha ve galet acuzun akim. O Hicr suresinde bunu söylüyor. Yine aynı hanımın durumunu orada anlatıyor ama burada yok. Yüzüne elleriyle vurduğunu burada söylemiyor. Burada nasıl olur? Demek ki ellerini yüzüne vurarak. Nasıl olur ben çocukluktan düşmüşüm? Ha burada şunu da bize söylüyor. Hazreti İbrahim'in ve hanımının Hazreti İshak'ı doğurması çok ihtiyarlık yaşında olmuş. Çok ihtiyarlık yaşında olmuş. Fetvasını biliyoruz da bahaneye soruyoruz bunu. Aşağısında fetvasını verdin sen. Evet. Şimdi burada bir kanunu anlatıyor şimdi. Nasıl ki Hazreti İsa babasız dünyaya geldi. Hazreti Adem'in hiç anası babası yok. Efendim Hazreti Yahya'nın annesi babası aynı bu şekilde Hazreti İbrahim gibi çok yaşlanmış. Hazreti Yahya dedi ki Allah'a, ya Rabbi ben karım erkek kadınlıktan düştü, ben düştüm, bu nasıl çocuk olacak dedi. Allah dedi ki 3 gün konuşmayacaksın, 3 gün insanlarla konuşmayacaksın, bana bir işaret verdi, nasıl olacak bu iş, Her günün dedi Allah Teala. Kolaydır bu. Benim için kolaydır. Seni yoktan yarattım da şimdi yaratamayacağım seni. Ne demek yani? Böyle şey olur. Sonra diyor Enbiya suresinde hanımını düzelttim, çocuk yapacak hale getirdim diyor Allah Teala. Vay vay vay vay vay. Ya. Çocuk yapacak hale getirmiş. Zekeriya peygamberin hanımı. Şimdi burada da aynı şekilde yine yaşlılık halinde efendim ona İshak'ı müjdeliyorlar. Değerli kardeşimiz buraya getirdim mektup. Film çevrilmiş. Hazreti işte kim hakkında çevrilmiş? Hazreti İbrahim hakkında çevrilmiş diyor. Bir yanlış bir malumat veriliyor filmde. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'te Yahudiliğe göre, Hristiyanlığa göre Hazreti İbrahim Hazreti İsa'yı kurban ediyordu. Oysa ki Hazreti İbrahim Hazreti İsmail oğlunu kurban ediyordu. Anlıyor musun? Bu yanlışı burada bana bildirdi, şimdi söyledi. Teşekkür ediyorum. O konumuz burada değildi ama neyse bunu da söyleyelim. Yani böyle bir hata var. O filmi izleyenleriniz olursa İshak peygamberi değil İbrahim peygamberi kurban ediyordu. İbrahim peygamber Hazreti İsmail'i kurban ediyordu. Neden bunu böyle yapıyorlar bu Hristiyan Yahudiler? Çünkü İsmail Aleyhisselam'dan Araplar geldi. İshak Aleyhisselam'dan da İsrailoğulları geldi. Bunlar da şimdi amcaoğlu olmalarına rağmen kavga ediyorlar ya, şimdi dövüşüyorlar ya, savaş var ya, oldu mu olası böyle? Oldu mu olası savaş ediyorlar zaten, şimdi değil sadece. Onun için yok, bunların dedesi değil, İsmail değil, İshak kurban, bizim dedemiz kurban lan diyorlar. Onun filmine aksetmişler yani. Şimdi bu sefer böyle bir serzenişte bulundu Hazreti İbrahim'in hanımı. Nasıl benim çocuğum olur, biz düştük çocuk yapmaktan filan deyince melekler ona cevap veriyor. Galu dediler, ete'acebine min emrillah. Sen Allah'ın emrine mi hayrete düşüyorsun, dehşete düşüyorsun? Acayibine gidiyor yani senin. Allah'ın emri mi senin acayibine? Bu Allah'ın emri. Melekler dedi ona. Rahmetullahi, onun rahmetidir. Allah'ın sana verdiği bir rahmettir ey hanım. Ve berekatuhu aleyküm, onun bir bereketidir size. Bu yaşta, bu yaşlı durumunuzda size Allah bir çocuk veriyorsa o size onun rahmetidir, onun bereketidir diyorlar. Aleyküm size. Ehlel beyt, ey ehli beyt. Şimdi burada bunu ben biraz değinmiştim yıllar evvel. Eskişehir Aleviler Derneği Başkanı telefon etti bana. Hocam biz sizi akşam dinledik bu Ehl-i Beyt konusunda. Bize bir konferans verir misin falan diye. Efendim geldiler. Daha sonra başka bir şey için geldiler. Bir arkadaş burada Ercan Bey'le beraberdik. Başka bir şey için kanca attılar bana. Koparamadılar tabii. Birileri kanca atıyor bize doğal olarak yani. Atacaklar. Oltaya atıyor. Düşersen balık. Bayraktarı da düştüm. O büyük balık yani. Yunus balığı. Atat diyecek yani. Efendim böyle biraz peşimize dolaşıyorlar tabii doğal olarak. Şimdi o zaman dedim ki televizyonda Ehlel Beyt kavramı sadece peygamberle ilgili değil. Bakın dedim Hud suresinde işte bu ayeti okudum orada. Melekler Hazreti İbrahim'in ailesine de Ehl-i Beyt diyorlar. Ehl-i Beyt kavramı buradan çıkmıyor ki dedim yani. Yani sadece bizim peygamberimizin ailesine Ehl-el Beyt, Kur'an-ı Kerim'de var. Ehl-i Beyt kavramı peygamberimizin ailesi olarak Ahzab suresinde geçer. Ahzab suresinin 5. sayfasında geçer. Şimdi burada da Hazreti İbrahim'le ilgili olarak geçiyor. O zaman bu Ehl-i Beyt kavramlarını bir araya getirdiğimiz zaman da Kur'an-ı Kerim'den ne anlayacağız? Ha, bütün peygamberlerin hanesi, ailesi Ehl-i Beyt'tir efendim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani bunu sadece Ehl-i Beyt'i peygamberimize tahsis etmek yanlış. Bir de dedim o zaman, onu da size söyleyeyim şimdi, dinlememiş olanınız da olabilir. Peygamberimizin Ehl-i Beyt'i sadece Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, işte öyle bir Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin falan değil. Peygamberimizin, bütün insanlık peygamberimizin Ehl-i Beyt'idir. Evet. Evet. Anladın mı şimdi? O zaman şaşırdılar. O programdaki adam da şaşırdı. Yani Ehl-i Beyt dediğin zaman da Hazreti Muhammed'in bütün dünya insanlığı onun ailesidir. Bu kadar az. Bu ne böyle birkaç kişinin içine sokmanın mı anlamı yok. Bu kavramı öğretmemiz gerekiyor. Yani biz, tabi dedim ya şimdi akşam da konuştum bunu, detaylı bir şekilde anlattım, böyle bir boşaldım ki akşamki fırtınayı dinleyecektim. Fırtınaydı, fırtına. Yakaladım. Evet, şimdi bu dini anlatmazsak bu insanları nasıl disipline ederiz dedim ya. Din eğitimi olmazsa bu insanlar nasıl disiplinedir ya? Allah'ını tanımayan insan nasıl devletini tanır, anasını, babasını tanıyacak? Bana bunu diyebilir misin ya? Aynen bunları söyledim. Şimdi burada demek ki size çok ilginç bir boyut getirdim. Ama ben size unutmayın, vallahi size üniversitede anlattığım gibi anlatıyorum. Yani size ders verir gibi burada yapıyoruz. Çünkü 17 yıllık size vaat ediyorum, artık siz bunları anlıyorsunuz. İçinizde o kadar güzel anlayanlar var ki ben tahmin ediyorum %90'ınız anlıyor. Ama siz ayağa kalkıp demeniz lazım. Hayır efendim, %100. Öyle demeniz lazım. Efendim, hatalısın hoca. Doğru konuş. Nerede %90? Demeniz lazım. Demek ki bunu anladınız şimdi. Ehl-i Beyt kavramının Hazreti İbrahim için de kullanıldığını, peygamberimiz için ve bütün peygamberlerin ailesi, Hazreti Adem'in ailesi Ehl-i Beyt değil mi ya? Yani şimdi, sen şimdi ne demek istiyorsun? Efendim? Dedi ki melekler, Ehl-i Beyt size Allah'ın bir rahmetidir bu. Bu yaşlı anınızda İshak'a sahip olmanız, bu bir rahmet ve bu bir bereketmiş. Demek ki olay şu, bu rahmet kelimesi çocuk anlamına geliyor. Bak görüyor musunuz Kur'an'da? Bu Rum suresinde var bu. Alimler de orada bir ailenin yapısını anlatırken rahmet kelimesini kullanır. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Bak bak bak bak bak. Aile de rahmet için kurulur bu aile diyor, çocuk için yani. O rahmet sadece çocuk değil, aynı zamanda merhamet anlamına da gelir o orada. Ya bak burada anlaşıldı ki çocuk rahmettir, çocuk berekettir. Bak şimdi. Çocuk nasıl ele alınması lazım? Çocuklar bize emanettir. Onlar bize Allah'ın rahmeti, onlar bize Allah'ın bereketidir. Bu emaneti ihanetlik edemeyiz. Bunları doğru yetiştirmeliyiz. Anlıyor musunuz? Bunları doğru yetiştirmek mecburiyetindeyiz. İşte bu kuralı buradan görüyoruz. Yani İshak peygambere rahmet diyor Allah. Her çocuk rahmettir. Yani sadece İshak peygamber değil. Her çocuk annesine babasına bir rahmettir, bir berekettir. Çocuk be! Tabii ki o yaşlılık anında gelmiş olması o daha farklı bir olay. O mucizevi bir olay onun. O çocuğun ana karnında yaratılması olayı, 80 yaşına küsur yaşında kadının efendim karnında yaratılmış olması o daha farklı bir boyut tabii. Evet. İnnehu hamidun mecid. O Allah övgüye layıktır. Yüceltilmeye layıktır. Tebcil edilmeye layıktır o Allah. İşte o melekler söylüyor, Allah'ın bu sıfatlarını söylüyorlar. O Hazreti İbrahim'in hanımına söylüyor. Hazreti İbrahim de orada, o da dinliyor. Hanımıyla konuşuyor melekler. Bak melekler konuşur mu konuşmaz mı kadınla? Konuşuyor, bak nasıl konuşuyor. Peygamberle de konuşuyor. Kadınla da demek o konuşuyor. Kadın ona layık olacak. Bak nasıl konuşuyor. Konuşup konuşmaz. Efendim. Bu sefer bu konuşuklar olunca felemma zehebe an İbrahim'ar rav'u. Hazreti İbrahim'den korku gitti. Oh rahatladı. Oh beni batırmayacaklar dedi. Oh kurtardık, rahatladık, korku gitti. Ha bana müjdelemişler, ha benim bir çocuğum olacak dedi. Sevindi şimdi. Korku gitti. Hani o biraz evvel uçuklamıştı. Melekler gördüler onu, dediler onu, uçukladı, anladılar onu, bu yıkılacak şimdi. Dediler ona sana müjde için geldik. Yani sana bir şey yapmayacağız. Hazreti Lut'a gideceğiz. Biz Lut kavmine gideceğiz. Ne zaman ki bu korku gitti. Ve caethul buşra. Ona müjde geldi. O müjdeyi melekler ona verdi. Bu sefer yücadilina fî kavmilû. Allah diyor bizimle mücadeleye başladı. Hazreti İbrahim. Lut kavmi hakkında. Yani Allah diyor ki ya Rabbi bunu çökertmeyin. Bu toplumu benim işte benim yeğenim oradadır. İşte orada bir peygamberim var. Başka ayetlerde anlatıyor bunu Allah. Orada benim peygamber yeğenim var işte onun helak olur efendim filan. Benimle mücadele etmeye kalktı diyor İbrahim. Şimdi kendinden korku gidince bu sefer Lut kavmini kurtarmaya çalışıyor şimdi. Onun mücadelesini veriyor şimdi yani. Aa, biraz şey etti şimdi biraz havadandı yani Hazreti İbrahim. Ha şimdi ben Allah'tan dileyebilirim. Mücadele ederim ben, bu kurtarırım Lut kavmini ben. Bu duası kabul olmadı. Hazreti İbrahim'in birkaç duası kabul olmamıştı. Biri bu, biri babasıyla ilgili dua. Bir tane de yarım var, o da Bakara suresindedir. Yarı duası kabul oldu, yarısı kabul olmadı. Şimdi bu Kur'an o kadar detaylı anlatıyor konuları ki, aman yarabbim. Yani muhteşem bir şekilde. Şimdi benim aklıma o ayetler geliyor. İşte burada hafızı gözümün önüne geliyor. Hocam gözümün önüne geliyor. O bana nasıl ders verdiğini gözümün önüne geliyor. O anda geliyor. O anda. Hani şimdi ya. Ha, 10. rahmet okuyorum ona. Şimdi benimle mücadele vermeye kalktı. Meleklerimle mücadele veriyor. Batırmayın. O toplum batırmaz. Ya Rabbi niye batırıyorsun orada? İyi, orada hayırlı kulum var orada. İyi kulum var onun içinde işte. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in psikolojisini anlatıyor. Onun manevi yönünü anlatıyor şimdi. İnne İbrahim. İbrahim, Allah-u Teala diyor, kesinlikle Hazreti İbrahim, lehalimun halimdi. Çok kibar, çok nazikti, korkardı o kavim, niye batsın? O psikolojiyi anlatıyor. Mücadele kavga etmek değil. Onun nazikliğinden, kibarlığından, hassasiyetinden başkaları niye ölsün, niye helak olsun diye o psikolojik yapı, o manevi yapıdan kaynaklanıyordu bu diyor Allah-u Teala. Aman ya Rabbi, öyle bir detay veriyor ki, öyle bir analiz yapıyor ki bu ayetler. Dehşet. Evvahun tevbe edendi. Çok, çok, o çok tevbe etmesini bilirdi. Münibin, bana yönelmişti onun gönlü, bana o Hazreti İbrahim benden başkasını görmezdi, benim sevdalımdı o diyor. O ne zaman Enam suresinde ilk önce yıldızları Tanrı dedi, sonra yıldızlar batınca dedi ki la uhibbu lafilin, ben batanları sevmem dedi, onlara iman etmem dedi. Ayı gördü, ay Rabbimdir dedi. O da battı, onda o da benim Rabbim olamaz. Güneşi gördü, aha bu daha büyüktür dedi. Hadi ekber, bu daha büyüktür dedi. O da batınca dedi, bunu da kabul etmiyorum. İnni veccehtü vechiye lillezî fatara's semâvâti vel ardâ hanîfen ve mâ ene mine müşrikîn dedi. Dedi ki, bütün benliğimi Allah'a yönelttim. Bütün benliğim, bütün hücrelerimle, her şeyimle, içimle dışımla, biyolojik yapımla, psikolojik yapımla, her şeyimle Allah'a yöneldim dedi. Of, of, of. İşte bunu kurban keserken okuruz, bazen dua olarak okuruz, bu Hazreti İbrahim'in sözüdür de Allahu Teala ayet olarak bize gönderdi onu. Şimdi o onun için münip diyor ona bu sefer. Oradaki ayette dediği bütün benliğimi Allah'a yönelttim sözünü burada Allah bir kelimeyle ifade ediyor. Münip. O İbrahim münipti. Çok kibardı, çok halimdi, çok tevbe edendi. Bana da yönelmişti. E tabi benimle onun için mücadele veriyordu meleklerimle benim. O kavmi batırmamak için. O bütün gönül ekranını bana çekiyordu. Bir tek kanal çalışıyordu Hazreti İbrahim'e. Bu münip kelimesinin anlamı budur yani. İnni ve cehdünün anlamı budur yani. Nedir o? Tek kanal çalışıyor, tek. İlahi kanal. Başka hiçbir kanal çalışmıyor. Hazreti İbrahim'in gönlüne başka hiçbir görüntü düşmüyor. Biz kaç kanal çalıştırıyoruz? 150-200 kanal var televizyonumuzda. Onun gönül televizyonuna, gönül ekranına Allah'tan başkası düşmediği için münip kelimesini kullanıyor. Bu münip kelimesi çok önemli bir kelimedir. Bunun içinde takva da vardır. Ha. Bu münip gönüle sahip olan adam var ya, bu tarz bir takvayla bu münibe ulaşan cennet ayağına gelecek diyor mahşerde diyor Allah-u Teala. Biz cennete gitmek için can atacağım. Bu münip adam duracak orada, diyecek ki cennet benim ayağıma gelsin. Ben neye adım atacağım cennete? Cennet benim ayağıma gelecek. Nerede söylüyor bunu biliyor musun Allah-u Teala? Kaf suresinin 2. sayfasında. Ve üzlifetil cennetu lil muttegine gayra ba'id hâdâ mâ tu'adûne liyevme ayyâb hafîz. İşte orada ve üzlife, müzdelife bundan gelir. Müzdelife yakın demektir, yakın. Yani Arafat'a yakın, Arafat'tan Mekke'ye daha yakın olan yere Müzdelife diyoruz. Hani gidiyorsunuz ya hacca Müzdelife, Müzdelife'nin anlamı bu, yakın demek, yakın. Ha. Ve Üzlife yaklaştırılacak diyor, cennet ona yaklaştırılacak diyor. Bak, biz gideceğiz cennete, o ona cennet yaklaştırılacak. Benim ayağıma gez. Benim amellerim dünyada öyleydi, ben öyle bir gönül vardı ki müniptim ben, münip. Münip gönül ayağına getirir cenneti işte. Aman Allah'ım. Öf. Münip kelimesi çok ilginçtir. Şeyde de var, Rum suresinde de var. Münibine ileyhi. Orada bize diyor ki Allah-u Teala, bana yönelin, Allah'a yönelin. Beyninizi, gönlünüzü, nefsinizi Allah'a yöneltin. Tek kanal, tek. İşte Hazreti İbrahim böyle bir adammış diyor Allah-u Teala. Onun için İstemiyordu o kavmin batmasını da benimle mücadele veriyor diye. Yücadirine figo, bizimle mücadele veriyor diyor. Burada kaldık. Şimdi biliyorsunuz bu akşam inşallah Samsun'a gideceğim, konferansımı vereceğim. Yarın döneceğim inşallah. Akşam bir yerde olacağım. Orada konuşmamı yapıp iftarı çözdüm sonra hemen size geleceğim. Yani